roses are red, violets are blue. You love me, I love you. Search for me, फिर न रहूंगी मैं. किसी दिन मुलाकात कर हो न पाए, मुझे जाने जाना तेरी याद आए. करूं तेरी तस्वीर से मीठी बातें, जुदाई की कट जाती है लंबी. Love is forever, huh? Love is thoda fighting, love is forgiving, na? Love hai tumse sanam, love ki tujhe kasam. Love mein jeena sanam, love mein marna sanam. Mohabbat se tune yun aakar manaya, shikayat ka humne bhi parda giraya. मगर फिर कभी भी न ऐसे सताना कि जहां से गुजर जाएगा ये दीवाना. हमसे दीवाने सनम मिलते हैं दुनिया में कम. मेरी नजर में सनम तस्वीर तेरी रहती है. कोई जो मांगे दिल इनकार करता हो जानम, मेरी नजर में सनम तस्वीर तेरी रहती है। Jana, yes I love you, Jana. Aye aye aye.